Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Lily Hates Roses, to na dzień dobry dziś w budziku. A gdy na budziku 4 po 4 sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Lily State. Really Stayed Darling, nasza piosenka dnia dziś. Wielokrotnie do usłyszenia, także po godzinie 8.30 w audycji porannej. Tymczasem na budziku 7 po czwartej. Wiset. 12 minut po godzinie 4. Mailowo, telefonicznie i smsowo przypomnę budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3, oczywiście telefonicznie, no i jeszcze smsowo 71335. Kontakt z nami na trzy sposoby, wtorkowe trzy szybkie, ciach, ciach. Thank you. Lato, słońce gorące, lato, słońce gorące, lato. Lato, słońce gorące, lato, słońce gorące, lato. Znów pomaluję twą twarz szpiegowatą, lato niewiasto, już wiem co ty na to. Latem znów jak co roku będę twoim niewiastokotem. Latem znów jak co roku będę twoim niewiastokotem. W dzień się będziemy wygrzewać na plaży, nocą będziemy się grzać pod namiotem. Latem niewiasto moja słodka, na plaży znów cię spotkam. Latem niewiasto moja słodka, na plaży znów cię spotkam. Tak napaleni jesteśmy na lato, jak na kocura napala się kotka. Lato, słońce gorące, lato, słońce gorące, lato. Lato, słońce gorące, lato, słońce gorące, lato. Znów pomaluję twą twarz biegowatą, lato niewiasto, już wiem co ty na to. Słońce gorące, lato, słońce gorące, lato. Lato, słońce gorące, lato, słońce gorące, lato. Znów pomaluję twą twarz szpiegowatą, lato niewiasto, już wiem co ty na to. Kto nie śpiewał, ten nie słucha Trójki, hej. Tak sobie pomyślałem. Kwadrans po godzinie czwartej. Rodzynek w budzikowym zestawie przodowników korespondencyjnych. Pan Andrzej. Tak, tak, nasz Rodzynek. A to dlaczego? A to dlatego, że pan Andrzej z Leżajska. Leżajsk nie leży, a już wstał. 0 stopni, niebo pogodne, gwiazdy chłodno, ptaki się budzą, zapowiada się ładny dzień. Pozdrawia wszystkich. Pan Andrzej dziś. Brawo! Jako pierwszy SMS-owo. Rodzynek, to znaczy, że taki wyjątkowy. Mhm. A to dlatego, że z Leżajska podkreśliłem. A to dlatego, że korespondencyjny pierwszy sygnał mailowy należy do pani Kasi z Krakowa, która informuje, że na polu tylko 5 powyżej. No i prawie. Nadzy na mróz. Brawa dla pani Kasi za odwagę, za pierwszy sygnał mailowy. No i z Krakowa też właśnie pan Michał, który ostatnio to właśnie nagi na mróz, jak przed chwileczką w tytule Happy Set, odchorował swoje, no a teraz kręcimy pętelki po ogrodzie Kraka, po okolicach u pana Michała. No po gorączce to rzeczywiście to rozchwianie temperatury może być. Plus 3 na polu. Gorąco pozdrawiamy i proszę się trzymać. Och, choroba, aby nas się nie imała. Pierwszy sygnał telefoniczny od pana Michała z Krakowa. Również serdecznie gratulujemy. Sygnały w dalszej części budzika. Krajowe, zagraniczne. Bardzo będzie nam miło otrzymywać od państwa maile, telefony i smsy, do czego to serdecznie zapraszamy. A w nagrodę dla tych wszystkich, którzy po znaku sygnale dali swą odpowiedź, nagroda piosenka. Prawda? Nieprawda. Prawda. Tylko twym wspomnieniem. A wciąż nie umiem przestać tobą żyć. A mogłeś zranić mnie trochę mocniej. Zabrać mnie. nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc po tobie i znów na kawałki rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się w nagrodę, gdy masz na to ochotę. Przegrywam też dla kilku zdań rzuconych w moją stronę. Znowu ci wybaczam, choć twe słowa nic nie znaczą. A nie sumuję wszystkich za i przeciw. Nic nie przekona mnie, że to nie. Zostań, daj mi je za karę. Wiem przecież, że nie zostaniesz. Ostatni raz poddaję się. Nie, prawda. 20 minut po godzinie 4, witamy nowy dzień. Tak, tak, w ubiegłym tygodniu, ja wiem i pan Robert o tym też wczoraj przypominał, że w ubiegłym tygodniu właśnie od tego dnia rozpoczynaliśmy tydzień w pracy od wtorku. No a dzisiaj możemy powiedzieć już bliżej mety, bliżej niż dalej. Tym bardziej, że w perspektywie, no ja wiem, też nie chciałbym psuć humoru, nie dla wszystkich, ale jednak przyszły tydzień będzie bardzo łaskawy, jeśli chodzi o pracę. Tamtej pracy w tym weekendzie majowym to tam nie za wiele będzie jednak. Będzie okazja do tego, by się wyspać niezmiennie, choć może wbrew naturze budzika także i do tego zachęcam. Zresztą się obudzić po czwartej, czy nawet przed czwartą, to rzeczywiście trzeba chodzić spać z kurami. No a my witamy nowy dzień, przed nami wtorek, 25 kwietnia. 115 dzień tego roku. Słońce obudzi się chwilkę po godzinie 5. Jakbyśmy tak powiedzieli, to już za niecałą godzinę. Kto by uwierzył? Pod koniec kwietnia za niecałą godzinę zejdzie słońce. Oby pan synoptyk także i też był łaskawy spoglądając w niebo. Choć dziś w wielu miejscach pochmurno i deszczowo, ale o tym za chwilę. Słońce zajdzie przed 20, a dzień potrwa już ponad 14,5 godziny. Dziś imieniny Dariusza, Elwiry, Jarosława, Kaliksta, Marka i Wasyla. Marka to zdaje się było wczoraj przez cały dzień. No ale tak czy inaczej dziś też składamy najlepsze życzenia. Wtorek, 25 kwietnia. Dzień dobry państwu. Where I am, there's an urge within I another day and age defraying. So hashtag me and go, 'cause I'm addicted to your love. I'm afraid you're the only friend I've got. There's a mask upon my face I can't live without, so you won't recognize me when I'm in the crowd. I lost my compass in the world where everything is such a blur, dreaming inside out. Może w ogóle państwo proponują, między innymi pani Marzena, może w ogóle zrobić taki tydzień jak przyszły, co tydzień, w czwartek rozpoczynać, w piątek już weekend? No, no, odważna propozycja, bardzo za nią dziękuję. 26 minut po godzinie czwartej. No to przypominamy sobie trzy daty z kalendarza. I tak 418 lat temu urodził się Oliver Cromwell, angielski mąż stanu, lord, protektor Anglii, Szkocji i Irlandii. Przypomnijmy, że umiejętnie prowadził politykę zagraniczną, wzmacniając międzynarodową pozycję Anglii. Jest współtwórcą podstaw przyszłego Imperium Brytyjskiego. Zmarł w 1658 roku. 168 lat temu urodził się Christian Felix Klein, niemiecki matematyk, profesor uniwersytetu w Lipsku i Getyndze, także Politechniki w Monachium. Jest autorem programu erlangeńskiego, w którym usystematyzował geometrię oraz jest autorem licznych prac, m.in. z zakresu geometrii nieuklidesowej. Zmarł w 1925 roku. No jeszcze jedna data, 91 lat temu urodził się Tadeusz Janczar, aktor występujący w telewizji, w wielu filmach, w Kanale, w Pożegnaniu, także w Piątce z ulicy Barskiej, w Krajobrazie po bitwie czy w Chłopach, także znany nie tylko z telewizji, ale ze scen teatralnych. Występował m.in. w Teatrze Rozmaitości Powszechnym i Narodowym. Został wyróżniony wieloma nagrodami, grał w fantastycznych filmach, został zapamiętany także z serialu Dom. Zmarł w 1997 roku. Tadeusz Janczar. Wybrane wydarzenia z historii, to na razie trzy, a muzyczne kalendarium i ciąg dalszy tegoż właśnie już za niecałą godzinę. Pan od pogody gotowy? Gotowy. No to śpiewnym krokiem za trzy minuty słyszymy się z prognozą pogody. Ona jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak, u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. tymczasem człeka trawił. Spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zawolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. Te porywy, te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. Tak z samego rana wtulić się do takiego, albo przynajmniej przycupnąć pieca. No jeszcze nie za ciepło, ale pan synoptyk daje w ciągu dnia dwucyfrówki. Nawet te dwucyfrówki prawie podchodzące do dwójkę z przodu. Europą dominują niże z układami frontów atmosferycznych. Jedynie Europa Wschodnia i Południowa pod wpływem wyżu z centrami nad Morzem Czarnym. A pogodę w Polsce kształtować będzie niż baryczny z ośrodkiem nad południową Skandynawią. No i co? I napłynie cieplejsze powietrze polarnomorskie. Choć nie nad wszystkie regiony, bo z południowego zachodu to cieplejsze polarne morskie, a do Polski północno-zachodniej dotrze zimne powietrze pochodzenia arktycznego. Takiemu chyba pod koniec kwietnia mówimy nie. Dziś pochmurno będzie padał deszcz, najmocniej miejscami na południu oraz w centrum kraju. Wysoko w Tatrach popada śnieg, możliwe także burze, choć i większe przejaśnienia, głównie na południu kraju. Wiatr południowy i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, na południu oraz w czasie burz w porywach do 75, a w Karpatach nawet do 120 km na godzinę. Ciśnięcie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 992 hektopaskale. No i zaczynamy te dwucyfrówki. No pięknie się zaczyna. Temperatura rozciągnięta jak sznur od bielizny, bo w dzień ma być od 5 stopni, ledwie 5 nad samym morzem. W rejonie Szczecina już 7, w rejonie Trójmiasta 9, w centralnej części kraju, uwaga, 14, nawet miejscami do 16. Pan synoptyk rozkręca, bo na krańcach południowych, w Małopolsce, a i miejscami też na Górnym Dolnym Śląsku oraz na Podkarpaciu do stopni plus 18. Mówiłem, że prawie dwójka z przodu. Miejscami lokalnie w Małopolsce nawet do stopni plus 19. Brawa dla pana synoptyka. A za chwilkę będą brawa dla państwa. Uwaga, uwaga, pierwsza część budzikowego alfabetu. Kocham cię, cudne uda ma, fioletowy szum, pęki, bzucu, kierki, o, całuj się, dwie godziny snu, zapieczony ból, och, zrób mi dzień tym. Ze snem się. Do to tylko tak świsło, tak błysło przez głowę. Ale głupie, że to tylko pożywką się stało dla wspomnień. No, dośpiewywać. Jeszcze można mruczeć gdzieś w zaciszu auta w drodze do pracy, korzystać z okazji, a co, pofolgować sobie. Zachęcam do tego, ale przede wszystkim zachęcam, by rozszyfrować, cóż tam w budzikowej łapetynie narodziło się właśnie w związku z trzema nagraniami. To pierwsze już za nami, drugie i trzecie za chwilkę, ale jest coś, co łączy. No, może jest kilka takich cosiów. 71335 w tej sprawie SMS-owo. Zachęcam, by odszyfrować, rozszyfrować. No, troszkę tak jak z samego rana w prognozie pogody, jak mawiają ultramaratończycy. Duszno nie jest. No to dziś też chyba tak mi się wydaje w tymże alfabecie. Łatwo nie jest, ale rzecz jasna, państwo mają takie możliwości kojarzenia, skojarzeń różnych wątków z różnych nagrań, czy wykonawców, czy tytułów, czy jeszcze czego tam. No więc jednak wspólny mianownik jakiś jest, ale podejrzewam, że tych mianowników może być kilka, jako że przyjęliśmy, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe i będziemy je prezentować, to rzecz jasna, także zachęcam do odszyfrowania tej najprawdziwszej z prawdziwych odpowiedzi. 71335 SMS-owo, pierwsze nagranie za nami, drugie i trzecie zachęcam do uważnego wsłuchiwania się i szukania tego właśnie dzisiejszego wspólnika. Za 23 minuty, piąta. Sama i ty sam, znowu osobno próbujemy żyć. Ja znów nie wierzę w nic, zrozumieć nie chcę, lecz czuję, że potrwać dłużej, lecz mimo to budzić się i zasypiać z tobą, budzić się chciałabym, budząc się widzieć ciebie obok, idąc spać chciałabym.

No, chęciny koło Kielc, może i tak na dziś bezkonkurencyjny, choć słyszymy, że konkurencja jest i to dość spora. Pan Maciek z Warszawy jako piękny, a kto nie ryzykuje, w kozie nie siedzi. Wspólnikiem jest się. Brawa dla pana Maćka. No, dziś było trudno. Raz na wozie, raz w nawozie. No a dziś w budzikowym alfabecie, szukając czegoś, co łączy trzy nagrania. Piotrek Rogucki i Całuj się, później Dorota Miśkiewicz oraz nagranie Budzić się i zasypiać z tobą. A niech będzie, że i się. A przed chwileczką Marcin Styczeń i utwór zatytułowany Po prostu się. No i tak to się poukładało dziś w budzikowym alfabecie. Pięknie dziękuję Państwu za udział. Ciąg dalszy jutro i jak zwykle zapowiadam, jutro będzie jeszcze trudniej. Za 15:05. chwalmy się, chwalmy się, chwalmy się dobrym, dobrym, chwalmy się wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, podpowiada pan Antoni Ciepłolubny. Aj, chyba wydaje mi się, że to nawiązanie do prognozy pogody do Skandynawii i do Finlandii. 10 minut pozostało do godziny 5. Pani Sonia też podpisuje tak wcześnie rano i informuje, że pogranicze opolsko-dolnośląskie powoli się ociepla. Dziś już szósteczka na plusie. No a jak patrzymy na prognozy i tego ciepła od pana synoptyka, to sporo na Dolnym Śląsku. Aha, to granica Dolnośląski, Opol. No to tak 18. Na dzień dobry, pani Alicja też jest z nami. W Toruniu całe plus 7 i pełne zachmurzenie. Wstałam, a czuję się jakbym jeszcze spała. Witamy w klubie, pani Alicjo. Nie jest pani osamotniona. Tak mi się wydaje. W Słubicach ciepło 41, to w Fahrenheitach liczy pan Szymon. Tosty i kubek kawy z mlekiem gotowe, więc można zacząć pracę. Pani Marzena też jest z nami, już podpisuje listę obudności. Pan Darek z Bolesławca, no w zakłopotaniu, bo już aż 8 stopni, gdzie ta zima trenuje drzemanie. A pan tutaj zachęca słowo cię lub cię, może cię, no właśnie, do rozgrzewki. Zima zimą, a nasz budzikowy, dyżurny, duży pies śpi, pochrapuje. Królowa Beskidów, Babia Góra Biała, to od pana Maćka. W Łodzi niebo pełne gwiazd i już plus 6. Pan Zdzisław o tym, że pogoda, że aż można niedługo rowerkiem pojechać do pracy. No, pogoda jak dziś, czujemy, że wiosenna. Pani Beata Nietal z Albatrosa też podpowiada, co dziś w kalendarzu może się zdarzyć muzycznie. Dobrze, nie pada i gorące plus 5, to od pana Andrzeja z miasta Smoka Wawelskiego. Na dzień dobry, także pani Dominika jest z nami, witamy w budzikowym gronie. Pan Mateusz po porannym prysznicu już z nami też w Fahrenheitach, liczy, że w Kielcach 35 i w no wieje jak w Kieleckim, nawet słychać. Pan Tadeusz z Wałbrzucha o tym, że 42 Fahrenheity. Pani Agata z okolicy Lublina. Też się zmówiliśmy wszyscy w Fahrenheitach. Też 40 z plusikiem Fahrenheitów właśnie. Czwóreczka z plusem to już w Celsjuszach liczy pan Paweł, a pana Celsjusza jeszcze będziemy dziś wspominać. Kielce znowu i tym razem pan Marcin o tym, że dwójka za oknem i lekki wiatr, choć to niewiarygodne, ale jest ciepło. Państwo Adam z małżonką, państwo tańczący przy budzikowych rytmach. Dobrze. Przyjemne 6 w okolicach Wielunia, to od pana Marcina. Pan Karol też jest z nami, podpowiada coś tam w kalendarzu. Do tego jeszcze wrócimy. Pan Piotr z Radomia układa równanie biegowe wyższego stopnia. 5 km 6,15 na kilometr i 5 razy 20 sekund w tempie 4,20 na kilometr. No, kto po maratonie albo przynajmniej po dyszce w ostatni weekend, to na pewno wie, o co chodzi. Sygnały także te od państwa drogą SMS-ową nadesłane, bardzo mile widziane. Rzecz jasna z Nowego Sącza, to od pani Beaty już wcześniej cytowałem. Pan Krzysztof z Wrocławia, oczywiście pan Maciek w budzikowym gronie. Pan Krzysztof ze Starogardu o tym, że kojące dźwięki pozwalają przetrwać pierwsze chwile codziennej świadomości. A to jednak już jest ktoś obudzony. Bardzo dobrze. Pan Krzychu prosi, by pozdrowić pana Krzycha ze sklepiku na kopalni Brzeszcze. Uwielbia trójkę pan Krzychu. Czy można prosić o pozdrowienia dla niego? Też Krzysiek. Bardzo gorąco pozdrawiamy. No i jeszcze pani Patrycja, która informuje, wypełzłam właśnie z Pieleszy, by wkrótce ruszyć do Stolnic. Spodziewajcie się więc inwazji Torunia. Bardzo gorąco pozdrawiamy pani Patrycję. Podoba nam się też, że pani wypełzła z Pieleszy. No to czasami wyobraźni sobie to już to nieważne. Za 6,5 minuty piąta. zimno, około 20 stopni przez cały dzień. Jutro ma być około 30 i zaplanowany wyjazd nad Zatokę to od pana Wieśka z Alabamy. Sygnał także od pana Tadeusza z jeszcze ciemnego Lwowa, gdzie całe plus jeden. Sygnał od pani Amandy z Harlow, pod Lądkiem Zdroju odczuwalna minus 2, w dzień dobije do 11 stopni. No, a za tydzień brytyjscy synoptycy zapowiadają dwie dyszki. Taki to weekend majowy. Majowo jeszcze nie wiosennie, Middelfart na nasłuchu, Fionia i pan Sebastian z nami w dalszym ciągu. Wiosna nie dotarła do Danii. Z nie tak dalekiej zagranicy pan Janusz o tym, że w Berlinie plus 9 i już słychać ptasi koncert. No i jeszcze sygnał z Glasgowic, minus 2 w Glasgowicach i jeszcze sucho. Sygnał od pana Mirka, który to kręci pętelki po Glasgow. Jeszcze pani Ewa i pan Piotr z Za Wielkiej Wody. Poniedziałkowe dla nas już wtorkowe sygnały, bo to już nowy dzień przed nami. Witamy państwa bardzo serdecznie. Już za chwileczkę, już za momencik piąta. Trójka, Polskie Radio, Piotr.